Sarina, Sarina, jangan dibikin main-main gila. Sarina, Sarina, jangan dibikin main-main gila. Sarina, een kind uit de desa. Zij stampte haar vadi tot brand. En zong erbij een heel aardig liedje. Voor Provo die lag in het gras. Zij strooide haar kromo met bloemen, geplukt in de vrije natuur. En het maantje scheen zo helder als zilver, en kromo geraakte vol vuur. Sarina, jangan dibikin main-main.